Ви слухаєте повість «Великий Бог Пан» Артура Мейчина. Один із найзнаковіших творів готичної та містичної прози. Це історія про межу між видимим і невидимим, про заборонене знання, яке змінює людське життя назавжди. Попереду – атмосфера таємниці, тривоги і темної краси, де кожен крок у невідоме має свою ціну. «Великий Бог Пан» Артур Мейчин. Розділ перший. Експеримент. Я радий, що ти приїхав, Кларку, дуже радий. Я не був певен, що ти зможеш викроїти час. Мені пощастило все владнати на кілька днів, тепер справи не надто жваві. Але чи не маєш ти сумнівів, Реймонде? Це цілком безпечно. Двоє чоловіків поволі проходжувалися терасою перед будинком доктора Реймонда. Сонце ще висіло над західним пасмом гір, але світило тьмяним червонястим сяйвом, що не кидало тіней, і все повітря стояло нерухоме з великого лісу, на схилі над ними долинав солодкий подих, раз у раз. Тихий воркувальний поклик диких голубів. Унизу, в довгій чарівній долині, річка звивалася поміж самотніми пагорбами. І коли сонце зависло над обрієм і щезло на заході, з пагорбів почав підійматися легкий, чисто білий туман. Доктор Реймонд різко обернувся до свого друга. «Безпечно? А вже ж! Сама по собі операція цілком проста», Її міг би виконати будь-який хірург, а на якомусь іншому етапі небезпеки немає. Жодної абсолютно ніякої фізичної небезпеки, даю тобі слово. Ти завжди боязкий, Кларку, завжди. Але ж ти знаєш мою історію. Я присвятив трансцендентальній медицині останні 20 років. Мене називали шарлатаном, пройдисвітом, ошуканцем, та весь цей час я знав, що йду правильною дорогою. 5 років тому я досяг мети, і відтоді кожен день був підготовкою до того, що ми зробимо сьогодні вночі. Я хотів би вірити, що все це правда. Кларк звів брови і недовірливо глянув на доктора Реймонда. «Ти цілком певен, Реймонде, що твоя теорія. Не фантасмагорія, не блискуче видиво, а щось більше». Доктор Реймонд зупинився і різко обернувся. Це був чоловік середніх літ, сухорлявий і худий, з блідо-жовтим обличчям. Але коли він відповідав Кларкові і дивився йому в вічі, на щоках його заграв рум'янець. «Поглянь довкола, Кларку. Ти бачиш гору, бачиш пагорб за пагорбом, мов хвиля за хвилею. Бачиш ліси і сад, ниви стиглого збіжжя, луки, що простягаються до очеретів над річкою. Ти бачиш, як я стою тут поруч із тобою і чуєш мій голос. Але я кажу тобі, що все це». Так, усе від тієї зірки, що щойно спалахнула в небі, до твердої землі під нашими ногами – це тільки сни і тіні, тіні, що ховають від наших очей справжній світ. Існує дійсний світ, але він по той бік цього чару і цього видіння, по той бік усіх цих завіс. Я не знаю, чи коли-небудь хтось із людей здіймав ту завісу. Але я знаю, Кларку, що цієї ж ночі ми з тобою побачимо, як вона здійметься перед очима іншої людини. Тобі може здаватися, що це маячня. Може, і дивно це звучить, але це правда, а давні знали, що означає здійняти завісу. Вони називали це «побачити Бога Пана». Кларк здригнувся, білий туман, що скупчувався над річкою, був холодний. «Це справді дивовижно», – мовив він. «Якщо те, що ти кажеш, правда, ми стоїмо на порозі дивного світу, Реймонде, гадаю, ніж абсолютно необхідний. Так, легке ушкодження сірої речовини, і тільки незначне переставлення певних клітин – мікроскопічна зміна, якої не помітять 99 фахівців із мозку зі 100. Не хочу обтяжувати тебе професійними подробицями. Кларку, я міг би наговорити тобі масу технічних дрібниць, які звучали б дуже поважно. А ти лишився б таким самим необізнаним, як і тепер. Але, певно, ти мимохідь читав у своїй газеті. Десь у затишних закутках шпальт, що останнім часом у фізіології мозку зроблено величезні кроки вперед. Днями я бачив замітку про теорію Дігбі і відкриття Брауна-Фабера. Теорії і відкриття. Там, де вони стоять тепер, я стояв уже 15 років тому, а ти знаєш, що за ці 15 років я не стояв на місці. Досить сказати, що 5 років тому я зробив відкриття, на яке й натякав, кажучи, що 10 років тому досяг мети. Після років праці, після років блукання навпомацки в темряві, після днів і ночей розчарувань, а часом і розпачу, коли я інколи тремтів і холонув від думки, що, можливо, є й інші, хто шукає того самого, що й я. Зрештою, після такого довгого шляху, раптовий біль радості пройняв мені душу, і я зрозумів, що далека мандрівка скінчилася. Те, що тоді здавалося випадковістю, і досі здається нею. Натяк, народжений короткою ледачою думкою, який пішов добре знайомими мені стежками, якими я вже проходив сотні разів. Раптом осяяло мене великою правдою, і я побачив, немов накреслений лініями зору, цілий світ, невідому сферу. Материки й острови, і великі океани, якими, на моє переконання, не ходив жоден корабель відтоді, як людина вперше звела очі і побачила сонце. І зорі небесні, і тиху землю під собою. Тобі здасться, що це надто високий стиль, Кларку, але важко говорити буквально. І все ж не знаю, чи не можна було б висловити те, на що я натякаю, простими і самотніми словами. Наприклад, наш світ уже досить густо оперезано телеграфними дротами і кабелями. Елкетричний імпульс, мало чим повільніший за саму думку, блискає від сходу до заходу сонця, з півночі на південь, через води і пустелі. Уяви, що якийсь сучасний електрик раптом збагнув би, що він і його товариші лише гралися камінчиками, помилково вважаючи їх за підвалини світу. Уяви, що такий чоловік побачив би, як крайній простір відкривається струмові, і слова людські летять до сонця, і далі за сонце, у системи поза ним, а виразна мова людей відлунює в порожнечі, яка облямовує нашу думку. Як для аналогії, це досить добре порівняння того, що зробив я. Тепер ти трохи розумієш, що я відчув, коли одного літнього вечора стояв тут. Долина тоді була така сама, як і тепер. Я стояв тут і побачив перед собою невимовну, немислиму прірву, що глибоко зяє між двома світами – світом матерії і світом духу. Я побачив, як переді мною тягнеться велика порожня безодня, а в шмить від землі до невідомого берега метнувся міст світла, і провалля було перекинуто. Ти можеш зазирнути в книгу Брауна Фабера, якщо хочеш. І знайдеш там, що й досі люди науки не вміють пояснити наявність або точно визначити функції певної групи нервових клітин у мозку. Та група, ніби незайнята ділянка, пустир для химерних теорій. Я не в становищі Брауна Фабера та інших фахівців. Мені цілком відомі можливі функції тих нервових центрів у ладі світу. Одним дотиком я можу привести їх у дію. Одним дотиком, кажу тобі. Я можу звільнити струм, одним дотиком можу завершити зв'язок між цим світом чуттів і... Закінчити це речення ми зможемо пізніше. Так, ніж потрібен. Але подумай, чого досягне той ніж. Він дощенту зрівняє міцний мур чуттєвості, і, мабуть, уперше відтоді, як створено людину, дух зазирне в духовний світ. Кларку, Мері побачить Бога Пана. Але ж ти пам'ятаєш, що написав мені. Я думав, що буде необхідно, аби вона. Решту він прошепотів докторові на вухо. Аж ніяк. Це нісенітниця, запевняю тебе, навпаки, так навіть краще. Я в цьому цілком певен. Добре, все зваж, Реймонде. Це велика відповідальність. Щось може піти не так. Ти будеш нещасним до кінця своїх днів. Ні, я так не думаю, навіть якщо станеться найгірше. Як тобі відомо, я витяг Мері з багна майже з певної голодної смерті, коли вона була дитиною. Гадаю, її життя. Моє, і я можу розпорядитися ним так, як вважаю за потрібне. Ходімо, вже пізно, краще нам увійти до хати. Доктор Реймонд повів його до будинку через передпокій, далі довгим темним коридором. Він витяг із кишені ключ, відімкнув важкі двері і запросив Кларка до лабораторії. Колись це була більярдна. Світло падало крізь скляний купол посеред стелі і ще сіріло над постаттю доктора, коли він запалив лампу з важким абажуром і поставив її на стіл посеред кімнати. Кларк озирнувся. Ледве чи хоч фут стіни лишився вільним, довкола тяглися полиці, заставлені пляшечками і флаконами всіляких форм і барв, а в одному кінці стояла невеличка книжкова шафа. Реймонд показав на неї. «Бачиш той пергамент Освальда Кроллія?» Він був одним із перших, хто вказав мені шлях, хоч, гадаю, сам так його і не знайшов. У нього є дивний вислів. У кожному зерні пшениці прихована душа зірки. Меблів у лабораторії було небагато. Стіл посередині. Кам'яна плита зі стоком в одному куті, два крісла, в яких сиділи Реймонд і Кларк, і все, окрім дивного на вигляд крісла, в найдальшому кінці кімнати. Кларк глянув на нього і підняв брови. «Так, це і є те крісло», – сказав Реймонд. «Можемо одразу поставити його як треба». Він підвівся, підкотив крісло до світла і заходився його підіймати і опускати. Відкидати сидіння, встановлювати спинку під різними кутами, поправляти підніжок. Воно здавалося досить зручним, і Кларк провів рукою по м'якому зеленому оксамиту, поки доктор вправлявся з важелями. «А тепер, Кларку, сідай якнайзручніше. У мене попереду ще години зо дві праці. Певні речі я був змушений лишити наостанок». Реймонд підійшов до кам'яної плити, і Кларк, понуро спостерігаючи, бачив, як той схилився над рядом флаконів і запалив полум'я під тиглем. У доктора була ще одна невелика ручна лампа, також затінена. Вона стояла на полиці над приладдям. Кларк, сидячи в тіні, дивився вниз на велику сутінкову кімнату і дивувався химерному контрастові яскравого світла і невизначеної темряви. Незабаром він відчув у кімнаті чудний запах, спершу ледве вловний і щораз виразніший. Він дивував Кларка тим, що зовсім не нагадував ні аптеку, ні лікарню. Кларк ліниво намагався розібрати це враження і напівсвідомо почав згадувати день, проведений 15 років тому серед лісів і луг біля рідного дому. То був палючий день на початку серпня. Спека затуманила обриси всіх речей і всіх відстаней легкою імлою. І ті, хто дивився на термометр, говорили про незвичайні показники, про майже тропічну температуру. Дивним чином той дивовижний спекотний день 50-х знову постав у Кларковій уяві відчуття сліпучого всепроникного сонця, ніби стерло тіні і світло лабораторії. І він знову відчув гаряче повітря, що било йому в обличчя поривами, побачив тремтіння, яке здіймалося з дерну, і почув незліченний літній гомін. «Сподіваюся, цей запах тебе не дратує, Кларку, в ньому немає нічого шкідливого. Хіба що трохи хилитиме на сон і тільки». Кларк почув слова цілком виразно і знав, що до нього говорить Реймонд. Але ні за що не міг вирватися з млявості. Він міг думати тільки про самотню прогулянку, яку здійснив 15 років тому. То був його останній погляд на поля і ліси, знайомі з Малку. І тепер усе те стояло перед ним, мов картина, у блискучому світлі. Понад усе ніздрі його сповнював літній запах. Мішаний аромат квітів і дух лісу, прохолодних тінистих місцин у глибині зеленої хащі, вивільнений жаром сонця. А над усім панував запах землі, що ніби лежала, простягши руки і усміхнені вуста. Уява повела його, як колись, з полів до лісу, вузенькою стежкою між блискучим підліском буків. А дзюрчання краплин, що падали з вапнякового уступу, звучало в сні, мов чиста мелодія. Думки почали збиватися і переплітатися з іншими думками. Букова алея перетворилася на стежку між дубами кам'яними, і де-не-де виноградна лоза обвивала гілки, пускаючи хвилясті вусики і звисаючи гронами пурпурових ягід. Рідке сіро-зелене листя дикої оливи вимальовувалося на тлі темних тіней. Кларк, занурений у глибокі складки сну, відчував, що стежка від батьківського дому привела його до невідкритої країни. Він дивувався її дивності, коли раптом замість літнього гомону і шуму на все лягла нескінченна тиша, і ліс занімів, і на якусь мить він став там віч-навіч із присутністю, що не була ні людиною, ні звіром, ні живим, ні мертвим, а всім упереміж формою всього сущого, позбавленою будь-якої форми. І в ту мить таїнство тіла і душі розчинилося, і якийсь голос ніби мовив: «Ходімо звідси». А далі була темрява темряви за зорями, темрява вічності. Коли Кларк здригнувся і прокинувся, то побачив, як Реймонд доливає кілька крапель якоїсь маслянистої рідини до зеленого флакона і міцно його закупорює. «Ви задрімали», – сказав він. «Мандрівка, мабуть, вас стомила. Тепер усе готове. Я піду по мері, за 10 хвилин повернуся». Кларк відкинувся на спинку крісла і замислився. Йому здавалося, ніби він просто перейшов із одного сну в інший. Він майже чекав, що стіни лабораторії розтануть і щезнуть. А він прокинеться в Лондоні, тремтячи від власних сонних марень. Але нарешті двері відчинилися, доктор повернувся, а за ним увійшла дівчина років 17, вся в білому. Вона була така вродлива, що Кларк уже не дивувався тому, що написав йому доктор. Вона рум'яніла обличчям, шиєю і руками, та Реймонд лишався незворушним. «Мері», – мовив він, – «час настав, ти цілком вільна. Чи готова ти цілковито довіритися мені?» «Так, любий, чуєш це, Кларку? Ти мій свідок. Ось крісло, Мері, це дуже легко. Просто сядь у нього і відкинься. Ти готова?» «Так, любий, цілком готова. Поцілуй мене перед тим, як почнеш». Доктор нахилився і досить лагідно поцілував її вуста. «А тепер заплющ очі», – сказав він. Дівчина склепила повіки, ніби втомилася і прагнула сну, а Реймонд підніс зелений флакон до її ніздрів. Її обличчя зблідло, стало біліше від сукні. Вона ледь-ледь пручалася, а тоді з усім покірливим почуттям у душі склала руки на грудях, як мала дитина перед молитвою. Яскраве світло лампи падало просто на неї. І Кларк дивився, як по її обличчю пробігають зміни, мов по пагорбах, коли літні хмари пливуть попід сонцем. Нарешті вона лежала вся біла і непорушна, а доктор підняв одну її повіку. Вона була цілком непритомна. Реймонд сильно натиснув на один із важелів, і крісло відразу відкинулося назад. Кларк побачив, як він вистрих, у неї на голові кружало, мов тонзуру, і підсунув ближче лампу. Реймонд узяв із футляра невеликий блискучий інструмент, а Кларк із тремтінням відвернувся. Коли він знову поглянув, доктор уже перев'язував зроблену рану. Вона прокинеться за 5 хвилин, Реймонд був досі цілком спокійний. «Більше нічого робити не треба, ми можемо тільки чекати». Хвилини тяглися повільно, вони чули повільне, важке цокання. У коридорі стояв старий годинник. Кларкові стало млосно і зле, коліна тремтіли, він ледве міг стояти. Раптом, поки вони дивилися, пролунав довгий зітх, і раптом на щоки дівчини повернувся колір, і раптом вона розплющила очі. Кларк відсахнувся перед ними. Вони сяяли страшним світлом, дивлячись кудись у далечінь. Велике подивування лягло на її обличчя, руки простяглися, ніби доторкнутися до невидимого, але в одну мить подив згас, а на його місце прийшов найжахливіший страх. Язи обличчя судомно скривилися, вона затремтіла з голови до ніг. Здавалося, душа боролася і тремтіла в домі плоті. Це було страшне видовище, і Кларк кинувся вперед, коли вона, скрикнувши, впала на підлогу. Через 3 дні Реймонд привів Кларка до ліжка Мері. Вона лежала, широко розплющивши очі, перекочувала голову з боку на бік і безглуздо скалилася. «Так», – сказав доктор, – «усе ще зовсім спокійно, дуже шкода, вона невиліковна ідіотка. Проте нічого не можна було вдіяти. А втім, вона побачила великого бога пана. Розділ 2. Записки пана Кларка. Пан Кларк, той джентльмен, якого доктор Реймонд обрав свідком дивного досліду з богом паном, був людиною, в чиєму характері обережність і допитливість химерно змішалися. В хвилини тверезого розуму все незвичайне і химерне викликало в ньому відверту огиду. Але глибоко в серці жила широкоока цікавість до всіх найпотаємніших і найезотеричніших елементів людської природи. Саме ця друга схильність узяла гору, коли він прийняв запрошення Реймонда. Бо хоч його виважене судження завжди відкидало докторові теорії як найбезглуздішу нісенітницю. Та все ж потай він плекав віру у фантастичне і зрадів би, якби та віра підтвердилася. Жахи, свідком яких він став у похмурій лабораторії, до певної міри подіяли на нього корисно. Він відчув, що вплутаний у справу не зовсім пристойну. І багато років потому мужньо тримався буденного, відкидаючи всяку нагоду до окультних досліджень. Ба більше, з якоїсь гомеопатичної причини, він певний час навіть відвідував сеанси відомих медіумів, сподіваючись, що незграбні штуки цих панів остаточно відвернуть його від будь-якого містицизму. Але цей засіб не подіяв. Кларк знав, що й досі тужить за невидимим. І мало-помалу давня пристрасть знову почала брати гору. В міру того, як із пам'яті, поволі стиралося обличчя Мері, спотворене судомами невідомого страху. Удень цілком зайнятий справами серйозними і прибутковими. Увечері він надто легко піддавався спокусі розслабитися, особливо взимку, коли вогонь кидав тепле сяйво на його затишну холостяцьку квартиру, а біля ліктя вже чекала пляшка добірного кларету. Повечерявши, він удавав, ніби читає вечірню газету. Але сам перелік новин швидко йому набридало. І тоді Кларк починав кидати палькі погляди в бік старого японського бюро, що стояло на приємній відстані від каміна. Немов хлопчак перед шавкою з ласощами, кілька хвилин він вагався, але пристрасть брала гору, і Кларк, підсунувши крісло, запалював свічку і сідав до бюро. Його шухлядки і гнізда кишіли документами на найхворобливіші теми. А в глибокому відділенні спочивав великий рукописний том, куди він із болісною ретельністю заносив перлини своєї збірки. До друкованої літератури Кларк мав витончену зневагу. Найпримарніша історія переставала цікавити його, щойно була надрукована. Єдина його втіха полягала в читанні, упорядкуванні та переставлянні того, що він сам називав своїми записками на доказ існування диявола, і за цим заняттям вечір летів, а ніч здавалася надто короткою. Одного вечора, в гидку грудневу ніч, чорну від туману і сиру від морозу, Кларк поспіхом закінчив вечерю і майже знехтував звичним обрядом – узяти газету і одразу її відкласти. Він кілька разів пройшовся кімнатою, відімкнув бюро, на мить застиг і сів, відкинувся назад, поринувши в одну з тих мрій, яким часто віддавався. А відтак дістав свою книгу і розгорнув на останньому записі. 3 чи 4 сторінки були густо вкриті округлим, рівним почерком Кларка. А на початку більшими літерами стояло «Дивовижна оповідь, розказана мені моїм другом доктором Філіпсом». Він запевняє мене, що всі викладені тут факти суворо і цілком правдиві, але відмовляється назвати ані прізвища причетних осіб, ані місце, де сталися ці надзвичайні події. Пан Кларк почав перечитувати цей запис у 9-те чи в 10-те, раз у раз зазираючи в олівцеві нотатки, зроблені під час розповіді друга. Він полюбляв думати про себе як про людину з певним літературним хистом, високо цінував власний стиль і дбав про драматичний порядок викладу. Він читав таке. Особи, яких стосується ця розповідь, це Гелен В., яка, якщо ще жива, нині має бути жінкою 23 років Рейчел М., нині покійна, яка була на рік молодша, і Тревор В., недоумкуватий юнак 18 років. У період, про який йдеться, ці особи були мешканцями села на межі Уельсу. Місця досить важливого в добу римського панування, але тепер розсіяного присілка не більш як на 500 душ. Воно стоїть на підвищенні, приблизно за 6 миль від моря, і його прикриває великий мальовничий ліс. Приблизно 11 років тому Гелен В. прибула до села за досить своєрідних обставин. Відомо, що залишившись сиротою, вона в ранньому дитинстві була всиновлена далеким родичем, який виховував її у власному домі до 12 років. Гадаючи, однак, що дитині буде краще серед ровесників, він помістив у кількох місцевих газетах оголошення про пошуки доброго дому в заможній фермерській родині для 12-річної дівчинки. І на це оголошення відгукнувся пан Р., заможний фермер із вищезгаданого села. Оскільки відгуки про нього виявилися задовільні, добродій відправив свою прийомну доньку до пана Р. з листом, у якому обумовлював, що дівчинка має мати окрему кімнату, а також зазначав, що її опікунам не слід клопотатися її освітою, бо вона вже достатньо освічена для того становища в житті, яке займатиме, власне, панові Р. Дали зрозуміти, що дівчині слід дозволити самій знаходити собі заняття і проводити час майже як їй заманеться. Пан Р. належно зустрів її на найближчій станції, у містечку за 7 миль від його дому, і, здається, не помітив у дитині нічого незвичайного, окрім небагатослівності щодо попереднього життя і прийомного батька. Однак вона разюче відрізнялася від селянських мешканців. Її шкіра мала блідо-ясний оливковий відтінок, а риси були чіткі і трохи чужинські. Здається, вона досить легко призвичаїлася до фермерського побуту і стала улюбленицею дітей, які часом ходили з нею на прогулянки до лісу, бо це було її улюбленою розвагою. Пан Р. каже, що траплялося бачити, як вона виходить сама одразу після раннього сніданку і не повертається до сутінків. Занепокоєний тим, що молода дівчина так довго перебуває сама, він повідомив про це прийомного батька, але той короткою запискою відповів, що Гелен має робити, що їй до вподоби. Взимку, коли стежки в лісі ставали непрохідними, вона проводила більшість часу в своїй кімнаті, де спала сама, згідно з настановами свого родича. Саме під час одного з таких походів до лісу і стався перший дивний випадок, із яким пов'язане ім'я цієї дівчини. Було це приблизно через рік після її прибуття до села. Попередня зима видалася напрочуд суворою. Сніг намело глибокими кучугурами, а морози тривали нечувано довго, натомість наступне літо відзначалося крайньою спекою. Одного з найспекотніших днів того літа Гелен В. вирушила з ферми в одну зі своїх далеких лісових мандрівок, узявши, як завжди, трохи хліба і м'яса на полуденок. Кілька чоловіків у полі бачили, як вона попрямувала до старої римської дороги, зеленої греблі, що перетинає найвищу частину лісу, і були вражені, побачивши, що дівчина зняла капелюха, хоч сонячна спека вже була майже тропічною. Так сталося, що один робітник на ім'я Джозеф В. саме працював у лісі неподалік римської дороги, і опівдні його маленький син Тревор приніс йому обід – хліб і сир. Після їжі хлопчик, якому тоді було близько 7 років, залишив батька при роботі і, за його словами, пішов шукати квіти в лісі батько. Чуючи, як той вигукує від радості з приводу своїх знахідок, не тривожився. Та раптом він із жахом почув найстрашніші крики, явно породжені великим переляком. З того боку, куди пішов син, він поспіхом кинув інструменти і побіг дивитися, що сталося. За звуком він знайшов хлопчика, який мчав стрімголов, і був, очевидно, страшенно наляканий. Розпитавши його, чоловік довідався, що, нарвавши букетик квітів, хлопець втомився, ліг на траву і заснув. Прокинувся він, як сам казав, від дивного звуку, ніби співу, як він це назвав. І, визирнувши крізь гілки, побачив Гелен В., яка бавилася на траві з дивним голим чоловіком, якого так і не зміг описати точніше. Він сказав, що страшенно злякався, і побіг, кличучи батька, Джозеф В. Пішов туди, куди вказував син, і знайшов Гелен В. Сидячою на траві серед галявини, що лишилася після вуглярів, він сердито звинуватив її в тому, що вона налякала його хлопчика. Але вона цілком це заперечила і розсміялася з дитячої історії про дивного чоловіка, який сам Джозеф не надто повірив. Він вирішив, що хлопець просто прокинувся з раптовим переляком, як це буває з дітьми. Але Тревор наполягав на своєму і так явно мучився, що зрештою батько відвів його додому, сподіваючись, що мати його заспокоїть. Проте багато тижнів поспіль хлопчик завдавав батькам великої тривоги. Став нервовий і дивний у поведінці, відмовлявся виходити з хати сам і часто лякав усіх удома, прокидаючись уночі з криками «Чоловік у лісі! Тату! Тату!». Та з часом, здавалося, враження стерлося, і приблизно через 3 місяці він супроводжував батька додому одного джентльмена по сусідству, для якого Джозеф В. часом працював. Чоловіка провели до кабінету, а хлопчика залишили сидіти в передпокої. За кілька хвилин, поки джентльмен давав Джозефу вказівки, обидва були нажахані пронизливим вереском і звуком падіння. Вибігши, вони побачили дитину непритомною на підлозі, з обличчям перекошеним від страху. Негайно покликали лікаря, і після огляду він визнав, що хлопець пережив щось на кшталт нападу, спричиненого, очевидно, раптовим потрясінням. Хлопчика перенесли до однієї зі спалень, і згодом він опритомнів. Але лише для того, щоб перейти в стан, який лікар описав як сильну істерію. Лікар дав потужний заспокійливий засіб, і через 2 години вирішив, що хворий уже може йти додому. Але коли вони проходили через передпокій, напад жаху повернувся з іще більшою силою. Батько побачив, що дитина показує на якийсь предмет, і знову почув крик «Чоловік у лісі!». А глянувши в той бік, побачив кам'яну голову потворного вигляду, вмуровану над одним із дверей. Виявилося, що власник будинку недавно перебудовував приміщення. І під час копання фундаменту під нові служби робітники натрапили на дивну голову, очевидно римського періоду, яку й помістили так, як описано. Найдосвідченіші археологи округи визнали, що це голова фавна або сатира. Примітка. Доктор Філіпс каже мені, що сам бачив цю голову і запевняє, що ніколи не отримував такого яскравого враження зосередженого зла. З якої б причини це не сталося, друге потрясіння виявилося надто тяжким для хлопця Тревора. І тепер він страждає на слабкість розуму, що майже не дає надії на покращення. Тоді ця історія наробила чимало галасу, і дівчину Гелен ретельно розпитував пан Р. Але марно. Вона вперто заперечувала, що лякала Тревора, або, бодай, якось до нього чіплялася. Другий випадок, із яким пов'язують цю дівчину, стався приблизно 6 років тому і має ще більш надзвичайний характер. На початку літа 1882 року Гелен зав'язала особливо близьку дружбу з Рейчел М., дочкою заможного фермера по сусідству. Цю дівчину, на рік молодшу за Гелен, більшість людей вважала вродливішою, хоча риси Гелен із віком значно пом'якшали. Ці 2 дівчини, які були разом за всякої можливої нагоди, становили разючий контраст. Одна з прозорою оливковою шкірою і майже італійською зовнішністю, друга – з тим уславленим рум'яно-білим кольором нашої сільської місцевості. Слід сказати, що в селі знали про надзвичайну щедрість виплат, які панові Р. надходили за утримання Гелен, і загальне враження було таке, що колись вона успадкує від родича велику суму грошей. Тому батьки Рейчел не мали нічого проти дружби доньки з дівчиною, а навіть її заохочували, хоч тепер гірко про це шкодують. Гелен і далі зберігала свою надзвичайну любов до лісу, і не раз Рейчел супроводжувала її. Дві подруги виходили вдосвіта і лишалися в лісі до сутінків, раз чи двічі після таких мандрів пані М. помічала у доньки дещо дивну поведінку. Та видавалася млявою, мрійливою, ніби не самою собою, але ці зміни здалися надто незначними, щоб надати їм ваги. Та одного вечора, коли Рейчел повернулася додому, мати почула в її кімнаті звук, схожий на стримуваний плач. І зайшовши, побачила дівчину напівроздягненою на ліжку, очевидно, в найтяжчому душевному стані. Щойно вона побачила матір, як вигукнула: «Ой, мамо, мамо, навіщо ти пустила мене в ліс із Гелен?» Пані М. була вражена таким дивним запитанням і почала допитуватися. Рейчел розповіла дику історію. Вона сказала... Кларк грюкнув книжкою і повернув крісло до вогню. Коли його друг сидів колись увечері саме в цьому кріслі і розповідав свою історію, Кларк урвав його трохи далі цього місця, обірвавши слова в нападі жаху. «Боже мій!» – вигукнув він. «Подумай, подумай, що ти кажеш. Це неймовірно, це чудовисько, такого не може бути в нашому тихому світі, де чоловіки і жінки живуть і помирають, борються і перемагають, або, може, зазнають поразки, падають під вагою смутку, роками терплять дивні примхи долі. Але не це, Філіпсе, не таке. Мусить бути якесь пояснення, якийсь вихід із цього жаху. Чоловіче, якби таке було можливе, наша земля була б кошмаром». Але Філіпс розповів історію до кінця, завершивши так: «Її втеча й донині лишається таємницею. Вона зникла серед білого дня, її бачили, як ішла луком, а кілька хвилин потому її вже не було». Кларк знову спробував уявити все це, сидячи біля вогню, і знову його думка здригнулася і відступила назад, жахаючись виду таких страшних, невимовних стихій, що ніби запанували і тріумфували в людській плоті. Перед ним простягалася довга тьмяна перспектива зеленої дороги в лісі, як її описав друг. Він бачив хитке листя і тремкі тіні на траві, бачив сонячне світло і квіти, і далеко-далеко, в самій глибині, до нього наближалися дві постаті. Одна була Рейчел, але друга... Кларк щосили намагався не вірити в усе це, але наприкінці свого запису він усе ж таки поставив такий напис: «І диявол воплотився, і став людиною. Розділ третій, місто Воскресінь, Герберте, Боже великий, невже це можливо? Так, мене звуть Герберт. Здається, і ваше обличчя мені знайоме, але імені я не пам'ятаю. У мене дуже дивна пам'ять. Невже ти не пам'ятаєш Вільєрса з Водгема?» «Так, так, воно і є. Даруйте, Вільєрсе, я не думав, що прошу милостиню в давнього товариша по коледжу. Добраніч, дорогий друже, поспіх тут зайвий. Мої кімнати недалеко, але ми поки що туди не підемо. Ходімо на трохи вгору Шафтсбері-авеню. Та як в ім'я небес ти дійшов до такого стану, Герберте?» «Це довга історія, Вільєрсе, і до того ж дивна, але якщо хочеш, можеш її вислухати. Ходімо тоді. Опрись на мене, ти, здається, зовсім ослаб». Дивна пара поволі рушила вгору Руперт-стріт. Один у брудному лиховісному лахмітті, другий у бездоганному вбранні світського чоловіка, чепурний, блискучий і безперечно заможний. Вільєрс щойно вийшов зі свого ресторану після чудової багатостравної вечері, якої приємно супроводжувала невеличка пляшка к'янті. І в тому стані духу, що був у нього майже хронічним, на хвилину затримався біля дверей, вдивляючись у тьмяно освітлену вулицю в пошуках тих загадкових пригод та осіб, якими лондонські вулиці кишать щокварталу і щогодини. Вільєр спишався собою як досвідченим дослідником таких темних лабіринтів і закутків лондонського життя. І в цій безплідній погоні виявляв старанність, гідну поважнішого вжитку. Отак він стояв під ліхтарем, із неприхованою цікавістю оглядаючи перехожих. І з тією серйозністю, яка відома тільки систематичному гурманові, щойно встиг подумки сформулювати. Лондон називали містом зустрічей. Це більше, ніж так. Це місто Воскресінь. Як ці міркування раптом перервав жалісний скавучливий голос у нього під ліктем і безрадісне прохання про милостиню. Він із роздратуванням озирнувся і раптом із потрясінням побачив перед собою втілений доказ власних, дещо пишномовних фантазій. Поруч стояв його давній приятель Чарльз Герберт. Спотворений убоством і ганьбою, ледве прикритий жирними, погано припасованими шматтями. Той самий Герберт, що вступив до університету того ж дня, що й він сам, із яким він 12 термінів ділив веселощі і юнацьку мудрість. Різні заняття і різні інтереси розвели їх. І минуло 6 років відтоді, як Вільєрс востаннє бачив Герберта. А тепер він дивився на цю руїну людини з сумом і жахом, змішаними з певною допитливістю щодо того, який похмурий ланцюг обставин так низько його зіштовхнув. Вільєрс відчував не тільки співчуття, а й усю насолоду аматора таємниць. І похвалив себе за недавні ліниві роздуми біля ресторану. Деякий час вони йшли мовчки, і не один перехожий із подивом втуплювався в незвичне видовище. Добре вбраного чоловіка, який веде під руку явного жебрака. Помітивши це, Вільєрс звернув на непримітну вулицю в Сохо. Там він знову поставив запитання. «Як це сталося, Герберте? Я завжди чув, що тобі мала перейти чудова спадщина в Дорсеті. Невже батько тебе позбавив спадку? Навряд чи?» «Ні, Вільєрсе, після смерті бідного батька я отримав усю власність. Він помер за рік після мого від'їзду з Оксфорда. Він був дуже добрим батьком, і я щиро його оплакував. Але ж ти знаєш, які бувають молоді люди. За кілька місяців я перебрався до міста і почав багато бувати в товаристві. Звісно, я мав чудові рекомендації і умів цілком невинно тішитися життям. Я трохи грав, це правда, але ніколи не на великі ставки, і ті кілька парі на перегонах приносили мені гроші. Дріб'язок лише на сигари та інші дрібні задоволення. На другий сезон течія змінилася. Ти, звісно, чув про мій шлюб? Ні, нічого не чув. Так, я одружився, Вільєрсе. Я зустрів дівчину. Дівчину з найдивовижнішою і найхимернішою красою. У домі людей, яких знав. Не можу сказати тобі її віку. Я ніколи цього не знав. Але, як мені здається, їй мало бути близько 19, коли я познайомився з нею. Мої знайомі зустріли її у Флоренції. Вона сказала їм, що сирота, дочка англійського батька і італійської матері, і зачарувала їх так само, як зачарувала мене. Уперше я побачив її на вечірці. Я стояв біля дверей і розмовляв із приятелем, коли раптом над гомоном балачок почув голос, що ніби пройняв мене до серця. Вона співала італійську пісню. Того ж вечора нас познайомили, а через 3 місяці я одружився з Гелен. Вільєрса, ця жінка, якщо я можу назвати її жінкою, розтліла мою душу. У ніч весілля я сидів у її спальні в готелі і слухав, як вона говорить. Вона сиділа на ліжку, а я слухав її прекрасний голос, що говорив про такі речі, які й тепер не насмілюся прошепотіти в найчорнішу ніч, навіть якби стояв посеред пустелі. Ти, Вільєрсе, можеш думати, що знаєш життя і Лондон, і те, що робиться в цьому страшному місті день і ніч. Можливо, ти чув балачки найнижчих людей, але я кажу тобі, що ти не маєш і найменшого уявлення про те, що знаю я. У найфантастичніших, найпотворніших снах ти не уявив би й блідого відблиску того, що я чув і так бачив. Бачив. Я бачив неймовірне, такі жахіття, що часом і тепер зупиняюся посеред вулиці і питаю себе, чи можливо людині побачити таке і лишитися живою. За 1 рік, Вільєрсе, я став пропащою людиною. Тілом і душею, тілом і душею. А твоя власність, Герберте, у тебе були землі в Дорсеті. Я продав усе, поля і ліси, милий старий дім, усе, а гроші? Вона відібрала в мене все. А тоді покинула тебе, так? Однієї ночі вона зникла. Не знаю, куди подалася, але певен, якби я знову її побачив, це вбило б мене. Решта моєї історії не варта уваги. Брудне злиденство і тільки. Ти можеш подумати, Вільєрсе, що я перебільшую і говорю задля враження, але я не сказав тобі й половини. Я міг би розповісти деякі речі, які переконали б тебе, але ти вже ніколи не знав би щасливого дня. Провів би решту життя так, як проводжу його я, переслідуваний привидами, як людина, що бачила пекло. Вільєрс відвів нещасного до себе і нагодував. Герберт мало їв і майже не доторкнувся до вина. Він похмуро й мовчки сидів біля вогню і, здається, навіть зрадів, коли Вільєрс відпустив його, давши трохи грошей. «До речі, Герберте», – сказав Вільєрс, коли вони прощалися біля дверей, – «як звали твою дружину?» Ти казав, здається, Гелен. Гелен як? Ім'я, яким вона користувалася, коли я її зустрів, було Гелен Вон. Але як її звали насправді, сказати не можу. Гадаю, вона й не мала імені. Ні-ні, не в тому розумінні. Імена мають тільки людські істоти, Вільєрсе. Більшого я не скажу. Прощавай, так, я неодмінно зайду, якщо побачу, як ти можеш мені допомогти. Добраніч. Він вийшов у гірку ніч, а Вільєрс повернувся до каміна. У Герберті було щось таке, що невимовно його вражало, не бідні лахи і не сліди злиднів на обличчі. А радше неозначений жах, що огортав його, мов туман. Той сам визнавав, що не без провини жінка. Казав він, розтліла його тілом і душею, і Вільєрс відчував, що ця людина, колись його товариш, була дієвою особою в сценах зла, яке не піддається словам. Його розповідь не потребувала підтвердження. Він сам був її втіленим доказом. Вільєрс із цікавістю міркував над почутим і думав, чи почув уже початок і кінець історії. «Ні», – подумав він. «Звісно, не кінець, а мабуть тільки початок. Така справа, як набір китайських скриньок, відкриваєш одну за одною, і у кожній робота ще химерніша. Бідолашний Герберт, найімовірніше, лише одна з зовнішніх скриньок, далі мають бути ще дивніші». Він не міг відволіктися від Герберта та його історії, що ставала все дикішою, поки тривала ніч. Вогонь ніби пригасав, а ранкова холоднеча підкрадалася в кімнату. Вільєрс підвівся, кинув погляд через плече і, здригнувшись, ліг спати. Кілька днів потому він побачив у клубі знайомого джентльмена на ім'я Остін, що славився глибоким знанням лондонського життя, як у його темних, так і в блискучих проявах. Вільєрс, і далі сповнений враження від зустрічі в Сохо та її наслідків, подумав, що Остін, можливо, зможе пролити трохи світла на Гербертову історію. І після кількох випадкових фраз раптом запитав, «Чи не знаєте ви чогось про чоловіка на ім'я Герберт, Чарльз Герберт?» Остін різко обернувся і здивовано втупився у Вільєрса. «Чарльз Герберт? А ви хіба не були в місті 3 роки тому? Ні, тоді ви не чули про справу на Пол-стріт. Вона тоді наробила чималого галасу. Що це за справа?» «Ну, одного джентльмена, чоловіка дуже доброго стану, знайшли мертвим. Зовсім мертвим. У приямку біля одного будинку на Пол-стріт, неподалік Тотнем Корт-Роуд, звісно, знайшла його не поліція. Якщо ви просто засиділися до ночі і маєте світло у вікні, полісмен подзвонить у двері. Але якщо ви лежите мертвий у чиємусь приямку, вас лишать у спокої. В цьому випадку, як і в багатьох інших, тривогу здійняв якийсь волоцюга. Незвичайний бурлака і не п'яниця з шинку, а такий собі джентльмен, чий фах або розвага, чий те й те разом, робили його глядачем лондонських вулиць о 5 ранку. Ця особа, як він сам сказав, поверталася додому звідки і куди. Не з'ясовано, але приблизно між 4 і 5 ранку він проходив Пол-стріт. Щось привернуло його увагу біля будинку під номером 20. Він сказав досить безглуздо, що в цього дому був найнеприємніший вираз обличчя, який він будь-коли бачив. Але хай там як, він зазирнув униз у приямок і неабияк здивувався, побачивши чоловіка, що лежав на камінні, підібгавши кінцівки з обличчям, оберненим догори. Наш джентльмен вирішив, що обличчя його має особливо жахливий вигляд, і кинувся щодуху шукати найближчого полісмена. Той спершу поставився до справи легковажно, підозрюючи звичайне пияцтво. Проте прийшов і, побачивши обличчя чоловіка, швидко змінив тон. Ранній птах, що відкопав цього вельми дивного хробака, побіг по лікаря, а поліцейський дзвонив і гримав у двері, аж поки зійшла якась неохайна служниця, схожа на ту, що ще не прокинулася. Полісмен указав їй на вміст приямка, і вона так закричала, що розбудила б усю вулицю, але нічого не знала про чоловіка. Ніколи його в домі не бачила і таке інше. Тим часом першовідкривач повернувся з лікарем, і постало питання, як увійти в приямок. Хвіртка була відчинена, тож увесь квартет протупотів униз сходами. Лікареві ледве знадобилася хвилина огляду. Він сказав, що бідолаха мертвий уже кілька годин, і саме тут справа стала цікавою. Пограбований він не був, а в одній із кишень знайшли документи, що посвідчували його як. Ну, як людину з доброї родини і достатків, улюбленця товариства, якого, наскільки відомо, ніхто не мав за ворога. Я не називаю імені Вільєрсе, бо це не стосується самої історії, Та й не варто ворушити такі справи, коли родичів уже немає. Наступна дивина полягала в тому, що лікарі не могли погодитися, як саме він помер. На плечах були легкі синці, але настільки легкі, що радше здавалося, ніби його грубо виштовхнули кухонними дверима, а не скинули через огорожу з вулиці і навіть не тягли вниз сходами. Але більше жодних слідів насильства на ньому не було. Певно, нічого такого, що могло б пояснити смерть. А коли дійшло до розтину, не виявили ані найменшого сліду отрути. Поліція, звісно, захотіла все знати про мешканців номеру 20. І тут, як я чув із приватних джерел, теж виявилося кілька вельми дивних подробиць. Будинок займали пан і пані Чарльз Герберт. Він нібито був землевласником, хоча більшості здавалося, що Пол-стріт – не те місце, де шукати сільського джентльмена. Щодо пані Герберт, ніхто, здається, не знав, хто вона і що вона таке. Між нами кажучи, гадаю, ті, хто намагався дослідити її минуле, потрапили в досить дивні води. Вони обоє, ясна річ, заперечили будь-яке знайомство з покійним, і за браком доказів проти них їх відпустили. Але про них назовні вийшло багато дивацтв. Хоч мертвого винесли між 5 і 6 ранку, уже зібрався чималий натовп, і кілька сусідів вибігли подивитися, що сталося. За чутками вони не надто добирали слів. Із їхніх балачок випливало, що номер 20 мав на Пол-стріт дуже погану славу. Детективи намагалися довести ці чутки до якогось твердого ґрунту фактів, але нічого не домоглися. Люди хитали головами, піднімали брови, казали, що Герберти дивні, не хотілося б, щоб тебе побачили при вході до них, і таке інше, але нічого певного. Влада була морально переконана, що чоловік так чи інакше помер у будинку, а потім його викинули кухонними дверима, але довести цього не змогла. А відсутність будь-яких ознак насильства чи отруєння зв'язала їм руки. Дивна справа, правда ж? Але, що цікаво, є ще дещо, чого я вам не сказав. Я випадково знав одного з лікарів, яких запрошували визначити причину смерті, і якийсь час по розслідуванні зустрів його і спитав про це. «Ви справді хочете сказати?» – мовив я. «Що були спантеличені цією справою, що насправді не знаєте, від чого помер той чоловік?» «Даруйте», – відповів він. «Я чудово знаю, що спричинило смерть». Пан Ікс помер від страху, від голого жахливого страху. Я ніколи не бачив рис, так потворно скривлених за всю свою практику, а вже бачив облич безлічі мерців. Зазвичай лікар був досить холоднокровний, і певна гарячковість у його манері мене вразила. Але нічого більшого я з нього не добув. Думаю, поліція не знайшла підстав переслідувати Гербертів за те, що вони налякали людину до смерті. Хай там як, нічого зроблено не було. І справа зникла з людської пам'яті. Ви часом не знаєте чогось про Герберта? «Що ж», – відповів Вільярс, – «він був моїм приятелем по коледжу. Та невже? А його дружину ви коли-небудь бачили?» «Ні, я не бачив Герберта багато років. Дивина, правда? Розлучаєшся з людиною біля університетської брами чи на Педдінгтоні, роками її не бачиш, а потім вона вигулькує в такому дивному місці. Але я б хотів побачити пані Герберт. Про неї розповідали химерні речі. Які саме?» «Та важко й сказати. Усі, хто бачив її в поліцейському суді, говорили, що це водночас найвродливіша і найвідразливіша жінка, яку вони будь-коли бачили. Я говорив із людиною, що її бачила, і запевняю вас. Той чоловік просто здригався, намагаючись її описати, але не міг пояснити, чому саме. Вона, здається, була загадкою. І я гадаю, якби той небіжчик зміг говорити, то розповів би чимало вельми дивних речей. Та й тут знову загадка. Що міг шукати в такому дивному домі, як номер 20, такий поважний сільський джентльмен, як пан Ікс? Уся ця справа надзвичайно химерна, чи не так? А вже ж, о стіни надзвичайно химерна. Не думав я, що спитавши про давнього приятеля, наштовхнуся на таку дивну історію. Ну, мені час, добрий день. Вільєрс пішов, думаючи про власну вигадку з китайськими скриньками. Тепер тут і справді була химерна робота. Розділ 4. Відкриття на Пол-стріт. Через кілька місяців після зустрічі Вільєрса з Гербертом пан Кларк, як звичайно, сидів біля каміна після вечері, рішуче стримуючи свої фантазії, аби не бігли в бік бюро. Понад тиждень йому вдавалося не торкатися записок, і він уже плекав надію на цілковите моральне виправлення. Але попри всі зусилля, не міг утишити подиву і дивної цікавості, яку в ньому розбудила остання занотована справа. Він переказав її. Або радше її обриси. Одному знайомому науковцеві той лише похитав головою і вирішив, що Кларк робиться чудним. Тож того вечора Кларк якраз намагався раціонально пояснити цю історію, коли раптовий стукіт у двері вирвав його з роздумів. «До вас, пан Вільєрс, сер». «О, Боже, Вільєрсе, це дуже люб'язно з вашого боку, що ви мене провідали. Ми не бачилися вже багато місяців, мабуть, майже рік. Заходьте, заходьте. Ну, як ви, Вільєрсе? Потрібна порада щодо інвестицій?» «Ні, дякую, здається, все в цьому сенсі досить надійне. Ні, Кларку. Я справді прийшов порадитися з вами в досить дивній справі, що останнім часом опинилася в полі мого зору. Боюся, ви вважатимете все це доволі безглуздим, коли я розповім свою історію. Іноді мені самому так здається, і саме тому я вирішив прийти до вас, бо знаю, що ви людина практична. Пан Вільєрс нічого не знав про записки на доказ існування диявола. Що ж, Вільєрсе, я буду радий дати вам пораду, наскільки зможу. В чому суть справи? Усе це надзвичайно дивно. Ви знаєте мої звички. Я завжди тримаю очі розплющеними на вулицях, і за свій час траплялося мені натикатися на різних диваків і химерні випадки, але це, гадаю, перевершує все. Я виходив із ресторану одного бридкого зимового вечора. Місяці зо три тому чудово повечеряв і випив добру пляшку к'янті. Зупинився на хвильку на тротуарі і міркував, яка ж таємниця криється в лондонських вулицях та в людях, що ними проходять. Пляшка червоного вина, Кларку, сприяє таким фантазіям, і певно я б доміркувався до цілої сторінки дрібного шрифту. Якби мене не обірвав жебрак, що підійшов ззаду і почав благати, як звичайно. Я, звісно, озирнувся. І цей жебрак виявився тим, що залишилося від мого давнього приятеля, чоловіка на ім'я Герберт. Я спитав, як він дійшов до такого жалюгідного стану, і він розповів. Ми ходили туди і сюди, однією з тих довгих темних вулиць Сохо, і там я вислухав його історію. Він сказав, що одружився з вродливою дівчиною, набагато молодшою за себе, і, за його словами, вона зруйнувала його тіло і душу. Він не вдавався в подробиці. Сказав, що не сміє, що все побачене і почуте переслідує його вдень і вночі, і, глянувши йому в обличчя, я зрозумів. Він каже правду. У ньому було щось таке, що змушувало мене тремтіти. Не знаю, що саме, але воно було. Я дав йому трохи грошей і відпустив, і запевняю вас, коли його не стало, я ловив ротом повітря. Його присутність ніби крижанила кров. Вам не здається, що це трохи занадто романтично, Вільєрсе? Я припускаю, що бідолаха просто невдало одружився і, кажучи, прямо опустився. «Добре, тоді послухайте ось це». І Вільєрс переказав Кларкові те, що почув від Остіна. «Бачите», – завершив він. «Майже немає сумніву, що цей пан Ікс, ким би він не був, помер від самого лише жаху. Він побачив щось таке страшне, таке моторошне, що це обірвало йому життя. А побачив він це, безперечно, в тому будинку, який якимось чином здобув у кварталі лиху славу. Мене взяла цікавість, і я пішов подивитися на місце сам». Це сумовита вулиця, будинки. Там досить старі, щоб бути мізерними і похмурими, але ще не такі старі, щоб бути мальовничими. Наскільки я бачив, більшість із них здаються в мебльовані і немебльовані кімнати. І майже на кожних дверях по три дзвінки. Подекуди перші поверхи, перероблено на крамнички найзвичайнішого гатунку в усіх сенсах, це гнітюча вулиця. Я дізнався, що номер 20, здається, пішов до агента і узяв ключ. Звісно, в тому кварталі я нічого не міг почути про Гербертів. Але прямо спитав агента, як давно вони звідти виїхали і чи були за той час інші квартиранти. Він дивно на мене глянув, помовчав хвильку і сказав, що Герберти виїхали відразу після неприємності, як він це назвав. І відтоді будинок стоїть порожній. Пан Вільєрс на хвилину замовк. Я завжди любив ходити порожніми будинками, в спустілих кімнатах є якась дивна принада, ці цвяхи в стінах, пил на підвіконнях, але я не відчував жодної приємності, обходячи номер 20 на Пол-стріт. Я ледве встиг ступити в передпокій, як помітив у повітрі дому дивне важке відчуття. Звісно, всі порожні будинки затхлі і таке інше, але це було зовсім не те. Я не можу вам описати, однак здавалося, ніби щось перехоплює подих. Я пройшов у передню кімнату, в задню, спустився до кухонь. Усе там було брудне, запилене, як і слід було чекати. Але в кожній кімнаті було щось дивне. Я не міг цього визначити, знаю тільки, що почувався скверно. Найгіршою була одна з кімнат на другому поверсі. Простора, колись вона, мабуть, була досить веселою, але коли я її побачив, фарба, шпалери. Все здавалося безнадійно похмурим. Та кімната була повна жаху. В мене скреготіли зуби, коли я поклав руку на клямку, а коли ввійшов, то подумав, що впаду непритомний на підлогу. Проте я зібрався з силами і став біля дальньої стіни, думаючи, що ж таке в цій кімнаті змушує мої кінцівки тремтіти. А серце битися так, ніби настав час смерті. У кутку на підлозі лежала купа газет, і я почав їх переглядати. То були газети трирічної чи чотирирічної давнини, частково порвані, частково зім'яті, ніби їх використовували як пакувальний папір. Я перевернув усю купу і поміж ними знайшов дивний малюнок. Зараз покажу його вам. Але в кімнаті я лишатися не міг, вона ніби перемагала мене. Я був вдячний, коли вийшов на вільне повітря, живий і цілий. Люди дивилися на мене, коли я йшов вулицею, а один навіть сказав, що я п'яний. Я, хитаючись, переходив з одного краю тротуару на другий і ледве спромігся повернути ключ агенту та дістатися додому. Я пролежав у ліжку тиждень, страждаючи, як висловився мій лікар, від нервового потрясіння і виснаження. Одного з тих днів я читав вечірню газету і випадково натрапив на замітку під заголовком «Помер від голоду». Звичайна газетна штука. Зразковий нічліг у Марілебоні, двері кілька днів замкнені, а коли їх вибили, мрець у кріслі. Покійний, говорилося в замітці, був відомий під ім'ям Чарльза Герберта і, як вважають, колись був заможним сільським джентльменом. Його ім'я було відоме публіці 3 роки тому у зв'язку з таємничою смертю на Пол-стріт, Тотнем Корт Роуд, оскільки покійний був квартирантом будинку номер 20, у приємку якого знайшли труп джентльмена доброго стану за обставин, не позбавлених підозри. Трагічний кінець, еге ж? Але зрештою, якщо те, що він мені розповів, було правдою, а я певен, що так і було, то все його життя було трагедією. Та ще й трагедією дивнішою, ніж ті, що ставлять на сцені. Отже, це і уся історія, задумливо мовив Кларк. Так, уся. Що ж, Вільєрсе, я навіть не знаю, що сказати. Безперечно, є в цій справі обставини, що видаються дивними. Наприклад, знайдений мрець у приямку при будинку Герберта і дивний висновок лікаря щодо причини смерті. Але зрештою цілком можливо, що всі факти можна пояснити просто і прямо. Щодо ваших власних відчуттів, коли ви оглядали будинок, я б припустив, що вони були наслідком живої уяви. Ви, мабуть, напівсвідомо весь час думали про те, що почули. Я не бачу, що тут іще можна сказати чи зробити. Ви, очевидно, переконані, що тут якась таємниця, але Герберт мертвий. То де ж ви маєте намір шукати далі? Я маю намір шукати жінку, з якою він одружився. Вона і є таємниця. Обидва сиділи мовчки біля вогню, Кларк потай радів, що вдало витримав роль захисника буденного, а Вільєрс поринув у свої похмурі думки. «Я закурю», – нарешті сказав він і сунув руку до кишені по портсигар. «А», – трохи здригнувшись, мовив він. «Я забув, що маю вам щось показати. Пам'ятаєте, я казав, що знайшов між купою старих газет у домі на Пол-стріт досить цікаву замальовку?» «Ось вона». Він витяг із кишені невеликий тонкий пакуночок. Той був загорнутий у коричневий папір і перев'язаний шнурком, вузлики виявилися впертими. Попри себе самого, Кларк зацікавився. Він нахилився в кріслі, поки Вільєрс поволі розв'язував мотузку і розгортав зовнішню обгортку. Усередині була ще одна з тонкого паперу. Вільєрс зняв її і, не сказавши ні слова, подав Кларкові маленький аркуш. У кімнаті запанувала мертва, тиша хвилин на 5 чи й більше. Обидва сиділи так непорушно, що чули цокання високого старовинного годинника за дверима в передпокої, і в думці одного з них ця повільна одноманітність звуку збудила далекий-далекий спомин. Він пильно дивився на маленький перовий малюнок жіночої голови. Його, очевидно, виконано з великою дбайливістю і рукою справжнього митця, бо душа жінки дивилася з очей, а вуста були розтулені в дивній усмішці. Кларк все дивився на обличчя. Воно нагадало йому один літній вечір, давно-давно, Він знову побачив довгу прекрасну долину, річку між пагорбами, луки і ниви, тьмяне червоне сонце і холодний білий туман, що підіймався з води. Він почув голос, що линув до нього через хвилі багатьох років, і промовляв. «Кларк у мері побачить Бога Пана». А потім він знову стояв у похмурій кімнаті біля доктора, слухав важке цокання годинника, чекав.